A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Inna l-hamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Ma yahdihillahu falamudilla lahu wa ma yudlilhu falahadiya lahu. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du. Të gjitha lavdit, falëndërimet i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë, prej tij falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetit më të begata me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam. Shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vazhdim e komenteve mbi shpjegim mbi ajetet e Zotit subhanahu wa ta'ala. Jemi në surën Al-Baqara, ajeti 256 i surës Al-Baqara, ku shpresojmë që do më thanë kjo apo dhe një legjerat tjetër ta përmbyllim këtë ajet me lejnë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Dhe përmendom në disa legjeratave se kjo ajet dhe ajeti para prak, ajeti kursi, janë dër ajetet më të rëndësishme në librin e Zotit subhanahu wa ta'ala. Andaj edhe përmendom disa prej meseleve, disa nëndek të meseleve të cilat e përmbushin syretin dhe fotografin e kësaj mesele dhe kësaj çështje të fesë Zotit të bareke wa ta'ala. Na ka ngel edhe tri argumente nga 10 argumente sa të përmendëm se do t'i radhisim e radhë. Ishtë argumenti i parë që përmendëm se Zotit jun të bareke wa ta'ala kishtë gjikuar me shirk nda i popujve të cilat kanë adhuruar një këtë tjetër përveç Allahu të bareke wa ta'ala, me gjithë pranimin e tyre se ato idhuj nuk bëjnë dam a asë nuk sjellin dobi. Pra, ku jemi vëllezër me mesel, që ta dim edhe njëherë syretin e mesele. Allahu Gjelluala kërkon nga neve që ta adhurojnë ata vetëm. Nëse kjo e drejtë e Zotit, uzurpohet, pretendohet, mëtohet se e ka dikush tjetër, pra shkelet e drejtë e Zotit dhe jepë dikush tjetër përveç Allahu të bare kjo e tjera. Këtë akt, Zotit Gjelluala e ka qujtë shkelje e hakut të adhurimit të cilit ja ka nu emnin taguti, të cilin tha Allahu te bareke ve teala, femen yekfur bit tagut, ai cili mohon kët çënje e cila ka uzurpuar të drejtën e Zotit, wa yu'min billah, dhe ja jep pasaj Allahu xhelle xhelalu. Tani edhe për ta perceptuar kët veprim të cilin Allahu te bareke ve teala sjell në kët ajet, ne tham se na duhet një varg meselesh. E para, çka ishte taguti? E dyta, adhurimi. Dhe e treta ishte se ky adhurim ndodhë në njëherë që të bashkohen të kërobi dy vepra. E para, besimin Zot, e dyta, shirku. Dhe kjo është prej meseleve më delikatë dhe zërë më të ndjeshme të kënjërzit. Se zakonisht njërzit në bështetin të kajo se ne i besojmë Zotit, si krijues, si furnizues, si a i cili na jep jetë dhe na merë jetën, mirë po, në jetët e kësaj bote, ato kanë mundësi me adhuru di kanë tjetë përveç Allahut, subhanahu wa ta'ala. Andaj jemi tek meselja e fundit se çdo njeri i cili e shkel të drejtën e Zotit në adhurim, në një prej fotografive të cilat ka mundësi me e shkel, dhe në këtë ajo është i vetëdijshëm dhe është i dijshëm se çfarë po bën prej akteve dhe veprave, atëherë nuk i bën shefat, nuk i bën ndërmjetësim besimi i tij në Zotin te bareke ve teala. Argumenti i parë për këtë meselë dhe secili ishte se Allahu xhelalu ala kishte xhikuar me shirk ndaj popojve të sëtë kishin adhuruar dhe i kanë gjetë përveç Allahu të bare kjo e tjera, duke e pranuar se ato nuk dëmtojnë dhe nuk sjellin dam. Kjo është argumenti i parë dhe sjellin për këta ngjarën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Argumenti i dytë ishte se Allahu Gjellë Gjellalu kishte gjikuar me kufër dhe shirk dhe dalalet ata të cilët kishin kërkuar nga bitë e Israilit që Musau tua ligjeron, pra tua bën të ligjshme adhurimin e një puti. Pra e kanë drejtuar kërkesën pejgamberit, që pejgamberi ta nënshkruan dhe ta legjitimon. Këtë kërkesë Allahu e quajti shirk. Këtë kërkesë Allahu xhelala e quajti shirk. E treta është se Allahu te bareke ve teala nëpërmjet gjuhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që pejgamberi alayhi salatu wasalam vezër e ka të drejtën e cilës? Përcjellës së ligjit. Megjithëse disa kanë thënë vendos ligj, më e vërtetë është se ai përcjell ligjin, por e marr nga Allahu te bareke ve teala. Një ditë për ditëve, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kërkoi një vepër si të paganëve, duke mos menduar se ajo është shirk. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë kjo është shirk. Pra ka xhikuar për veprën se ajo është shirk. Argumenti i katërt, vëllezër, ishte se Allahu te bareke ve teala ka xhikuar me shirk njerës të cilët kanë pranuar dhe kanë konfirmuar se ne i besojmë Zotit dhe se nuk e mohojmë se Allahu Gjellë Gjellalu është ai cili e drejton universin e madhë. Dhe për këta dhe zërë e pam një varë ga jetësh, e pam një varë të surëve dhe sërat Zotit jonë të bare kjo e tëla i përmen në Kur'an. Argumenti i pestë është se Allahu Gjellë Gjellalu përmen ndjekjen e epshit pa kushtëzuar si Zot. Pra kush do që i shkon qefit vetë pas pa e shikuar që ka thënë Zoti dhe pejgamberi alayhis salam. Ky njeria ka adhuruar vetë vetën. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an në dy ajete, e faraite lëdhi të khadhe ilahehu hawa, a ke par atë njeri i cile e ka mor epshin e vetë për të adhuruar. Dhe këta e pam në ligjëratat e kaluara. Argumenti 6 është se Allahu Gjellë Gjellalu ka gjikuar me shirk ndaj ati i cili e ndjek ndë një sistem apo grumbull ligjesh ku ka në to halal dhe haram të Zotit të bare kjo vëtara të ndryshuar, edhe nësa i beson Allahu Gjellu Ala, kjo e ka qëtë Zotit shirk. Dhe kësaj të dikthejmi prapsot, me lejnë Allahu të bare kjo vëtara. Dhe e shtata, dhe me këtu ngelem, është se Allahu Gjellu Ala ka të reguar në Kur'an se baza e shirkut tek njerëzit është se ata e barazojnë Zotin me idhujt e tyre në adhurim dhe dashuri. Në adhurim dhe dashuri. Dhe këtu me mbetëm në ligjëratën e fundit. Tani vëllezër, kush e ka përcjell, domthonë e di se dikujt i ndoshta edhe ju zhdukur gjatë, sepse ne kemi qëndruar vëllezër këtë mesele, por thamë se ne kemi përmendur fillimin e tefsirit, se në surën Al-Baqara do të mbahemi, do të shkojmë pak më zvarr edhe pak më detalë dhe më imcisht që pasaj në surët që vinë me lejnë e Zotit të bare kjo vëtjala të kaloj më shpejt, të kaloj më shpejt nga se nuk ka ndo një mana që është përmendur në surën, në surët e tjera, vetëm sa jo është detalizuar në surën e Al-Baqara. Pra ne, nëse do më dhonë, e marim përmbajtje në surës e Al-Baqara, e përvecojmë ata, i nxjerrim dobi dhe mësimet që i ka nxjerr Allahu te bareke ve teala dhe i ka zbrit në këtë sure, ne do ta shohim se në sure të tjera çfarë kemi vëzhgjer, vetëm fuqizim të këtyre domethënieve. Që do ta shohim në surën Ali Imran, edhe në surën An-Nisa, eksumerat do shohim se Allahu xhelala krejt çka vërteton, është kjo meselë që na po flasim tani në surën Al-Baqara. Argumenti i tetë vëzhgjer në Kur'an, kujdo më përcjell sure Zukhruf, ajeti 40-45. Allahu Gjellë Gjellaluhu ka gjikuar me shirk, pra e ka quajtur aktin dhe veprën shirk, me gjithë besimin se të adhuruarit pre idhujve janë të kryuar me dorën e njeriut. Dhe kjo dhe zërë prej argumentet fuqishme të Zotit e bare kjo vëtjara që i ka se në surën Zukhruf. Në surën e Zukhruf. Dhe këtu dhe zërë, do manë, e shojmë një sen shumë interesantë. Atë shumë i ka kushtuar Kur'an i rëndësi kësaj të drejtë të Zotit Gjellë Gjellaluhu, të që nuk gjenë në Kur'an mesele më të përfolur se sa kjo, se sa ruajtja e të drejtë së Zotit për adhurim, ruajtja e drejtë së Zotit për të qenë aj i adhuruari, e pastaj Zotit më katin e falë, po bëri robi e shkeli këtë të drejtë, atërë dhe devotshmëria në syrejtet caktuar nuk i bandobi, se e ka shkelë gjërën më të madhë që ka arë në shëriat. Në surën Zukhruf, thotë Allahu të bareke vë tjala, was el men arsëlna min qablike min rusulina, e gjëllna min dunë rrahmani, alihëten ju abedun. Sadak Allahu el adhimu, të vërdetën e ka thënë Allahu subhanahu vë tjala. Qëfar thotë Zotë i unë gjëllonë në këtë ajet, ajeti 45, i surës e Zukhruf. Thotë Allahu gjëllu ala, pyti, ti o Muhammed, krejt ata që i kemi dërguar para teje, nga të dërguarit tanë, këtë pejgamberët. Dhe kjo vëllai argumenton për çfarë? Për ligj të pandryshueshëm në gjithësi dhe në shëriatin e Zotit Gjellë Gjellalu dhe fejnë e ti. E gjealna min duni rrahman aliha, ju abedun. A ka në ndë një popull që kemi dërguar në ndë një pejgamber, që ai pejgamber t'ja këtë lejuar dikujna që të adhurohen zotat tjerë përveç Allahu Gjellë Gjellalu? Kjo dhe zërë shumë në nësi. Thot imam Ibn Gjeriri në komentin e këti ajeti, thot fjala Allahu të bareke vë tjara në këtë ajet është për qëllim: was el ja Muhammedu el rusul el ledhi ursilu min kablik o is el ekua me hum. Thot imam Ebu Gjafer e Tabari, thot manaja ajetit, do me thanja ajetit është kështu: o Muhammed alaihi salatu e selam, pyti të dërguarit tjerë që janë dërguar para teje, apo pyti popujt e tyre, ha, hel gja e humul emru min Allahi bi ibadetin asnam, a ka dikun urdhër të Zotit mi adhuruë putat me urdhër të Zotit, me leje të Zotit, me izën Zotit Gjele Gjelalu, wa hel edhin Allahu lehum fit taalluqi biha wal khudu'i leha, a ka ndo një fe që Allahu e ka legjitimuar në gjunë ndo një pengamberi, që Allahu ti këtë thana ti pengamberi, ti popullit tan lejojau adhurimin e idhujve. Kjo është manaja e ajetit. Pra, do më thonjë ajetit në basë cila dhezër është se Allahu e ka mohuar që ndo një fe, ndo një prej shëriateve, ndo një prej sistemeve të pengamberve, ta këtë pas grumbulli këti sistemi me ta mundësu me adhuru Putin. Ska, asë njërë nuk e egzistu kjo. Kjo është manaja, manaja ajetit. Mirë po djetarë shfarë kanë donë. Kjo fjallë Allahu Gjellola, e gjallëna mindunë Rahman. A kemi lejuar ne, ka arë shpreja e gjallëna. E gjallëna. Që dhe mënë e gjallëna? Do më dhënë, edhe a kemi legjitimuar, por edhe a kemi bërë. Do më dhënë, a kemi bërë ne ndo një put të atë saj natyre, që Zotit këtë lejuar të aj put të këtë do më dhënë i të adhurimit. Pra jo. Pra jo. Pra kuptimi a i të vëzër është në dy forma. Forma e parë është se Allahu nuk e ka bërt ligjshme, të vlefshme, të pranueshme që dikush t'ia drejton adhurimin dikujt tjetër përveç Zotit. Asnjëherë, asnjë pejgamber, prej Ademit deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë është se Allahu gjelon as në aspektin universal, as aspektin material të gjithësisë, s'ka te puti, te idhulli diçka që mundet me e botë të tjetë aj i adhuruari. Kjo vëzër, ma shkurt, bale me në këta. Me kjo vëzër, tanë rezumeja, që mundohemi të problemin që ti të mshelmi mo këtë mesele. Gjdo kush, përveç Allahu Gjelle Gjelalu, gjdo kush, përveç Allahu Subhanehu e Teala, të drejten e adhurimit, apo qëfar do të drejte e merë nga jashtë, përveç Allahut i cili e merë nga vetja. Bale me në kjo është, këtë a i ka shëriat e gjithu silët. Gjdo kush pitë të Gjebraili, pitë të kriesa ma e madhe që e egziston prej qenjeve që lëvizin dhe kanë shpirt, deri tek ma i vogli, krejt të drejta që ka i kanë, qëfar do të drejtë që e ka? Edhe pejgamberi kër e merë të drejten e merë prej jasht, veç Allahu nuk merë të drejta pi jasht, a i merë pi vetës vetë. Këtë meselë, dhe zërë, po e kuptum, kur gjallu nga të rohët më në fe. Do më thonë, shkur të dhe zërë. Kushe ka bo pengamberin tonë, Muhammed A.S. pengamber? Aje ka dash mu bo pengamber, a pi jasht i ka ardhë pengamberia? Pre jasht. Do më thonë, e drejta i ka ardhë nga jo qenje e vetë. Mirë, nëse thotë dikush, e kushe ka bo Zotin, Allahun, Zot, që a themi? Kushe ka dhonë, s'ka të ndërprejnë, a i vetë e ka bo. Krejt i morin prej jashtë. Andaj për shembull, për çdo kanë duhet me dëshmuë, përveç për Allahun Xhelel Xhelalu. Ai dëshmon për veten. Për shembull, Lazer, në këtë dunjë, pite pejgamber. Duhet me dëshmu, pejgamberi sa më ka dëshmu për veten sa pejgamber. Andaj Allahu ka prua jetën. Ka prua jetën. Kjo shenjë, ajo shenjë, ky argument, ky fakt e ka bërë edhe në trupin e tina, edhe në pamjen e tina, sjelljen e tina, Kur'anin që e ka zbrit ekstremal. Mir. Pse e ka bërë këto shenja? Sa i pengamerin se ka shpik aj, së është e drejta e ti, të cilën aja ka dhonë vetës, por është një drejt që ka dhonë Zoti, e pasaj ka gëzu këtë drejt. A jemi qartë? Do më dhonë, gjithë shka në egzistencë, të drejtën e merë prej jashtë, për vetë Zotit. E për fara është jo, dhe zërë, sepse Zoti Gjellë Gjellalu, si kur ta mirë të drejtën pi jashtë, aj që ka ja jepë, do të ishte maj madhë. A e ki qartë? Do më dhonë, për shembol, Merë kështu. A ka mundësi nxanësi, nxanësi në shkollë me thanë, une vetja ku më nxjerë vetës pensqe. Jo, se s'ki autoritet për këtë punë. Nëse ti e merë dhe e qetë pensqe, qka thonë, zvlenë. Se duhet një autoritet maj naltë. Pse maj naltë? Sepse ti së në cilëson vetën, së në klasifikon vetën, së në vlerëson vetën. A jemi qartë? Mirë. Nëse e supozojmë këta për Zotin, të bare kjo dhe tjala, nëse Allahu Gjellivala, dikush e kishë bo Zot, do të ishte aj maj malë se Allahu Gjellivala. Andaj krejta ligjët dhe zër, krejta ligjët, përfundojnë të Zotin të bare kjo dhe tjala. Kush e bën Zotin Zot? Qenja e ti, qenja e ti. Andaj ka dhonë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, për të cilin hadith, ka dhonë Ibn Qayyim el-Jauzije, sillet këtë feja qëtu. E kemi morë në emrin Allahu el-Awwalu wal-Akhiru wal-Dhahiru wal-Batin. Çfarë ka dhonë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ha. Anta al-Dhahiru falaysa fawqaka shay. Dëgjoj vëllazër. Kjo është ej'alna min dunir rahmani alaha. A ka përveç Allahut dikush që mund me morë cilësinë e të adhuruarit? Jo. Për çfarë arsye? Ka dhënë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam. O Allah, ti je Al-Dhahir. Kujt i kujtohet kur e kemi marrë emrin Allahu xhela Al-Dhahir, më i larti. Kur e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka më i larti, çfarë ka thënë? Përmi ty s'ka kur gjë. Përmi ty s'ka kur gjë. Domthonë Zoti të drejtën për të adhuruar, për të qenë i adhuruar, ku e marrën vëllazë? Për shembull, se thuhet dikush, njëri e ka një diplomë. Edhe aty shkruan se për shembull është mjek, inxhinier, çfarë do kof, hoj, çfarë do kof. Edhe dikush e bi thot, kush ta ka dhënë këtë? Ti i thu, fila në shkolla. Apo, a e ke qartë? Sunesh me dhënë vetë ku mba. Do thonë, padar, kjo nuk dëshmon për ti që je, që e zotnon këta, pse? Se ti sunja jem vetës. Sunet në zonë që me dhënë, unë jam 5-0-0, jam 10-0-0, pse? Që unë e po kam qepë. Edhe pse kjo të na, për shumë e këni pa, kjo është fenomen. Po di, pse po di, se po du me dit. O mes po du, edhe po di, sa një shkroj, ja po. Do, edhe di. Kur ti ndrojsh, qa po, dhe zërë? Të na, si doje, i thojnë po di. A ma duhet me mejte, po do. E mirë, veç pse do, a bohët, jo. E mirë, pse nuk quhët vlerësim, kur ti thu, që e une e gumësumë, si imin e për e nxeri, notën time, jo. Autoret duhet ma lartë. Duhet ma lartë. E kush ja jep Allahut autoritetin? Allahu xhelalu dhe zëra është i vetmi autoritet, e vetmja lartësi, e vetmja qenje, që të drejtat i gëzon nga vetja. Që të drejtat i gëzon nga vetja. A ju kujtohet një emër i Zotit xhelalu ala kur e keni marrë dhe e kemi shpjeguar se të drejtën Zoti e merr nga vetja. Cili ka qenë ai emër? Ha? Ka qenë emri El-Ghani. El-Ghani, që ka orë Kur'an. El-Ghani dhe zërë që dhe më thanë, a i cili nuk i duhet dikush me ja dhonë të drejten. Vete ka aj, subhanahu e tjara. Vete ka të drejten. Dërsa përvec Zotit, krejt i marin të drejten për diku tjetër. Edhe për nga mberi sallatu sallim. Edhe për nga mberi alai sallatu o selam. Edhe i thotë Allahu të bareke o tjara, wa ma arselnake. Ne nuk kemi dërguar të dërguar përvec se me këtë mesele. Pra kush e ka dërguar? Muhammed e selam. Allahu jelle jelle fi ula. Ana dhe zonë këtë ajet, Allahu te bareke ve teala, was'al man arsalna min qablika min rusulina, ej'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Pyet këtë pejgamber. Apo popujt e tyre. A ka ndonjëherë që kemi lejuar dikush të adhurohet përveç Allahu xhelalu ala? S'ka mundsi. Ana dhe zonë, për shembull, plot për njerëzve kur ja japin të drejtën vetvetes ata gabojnë. Ana kjo fejë dhe zonë, që shumë pra njerëz e thonë, pse ju e shtrëngoni veç më morë pi hadithit feja? Pse veç pi Bukhariu? Pse veç pi Bukhariu? Për shfar arsio dhe zërë. Sepse kjo fej, për shemo, ti kur e shpjegon një ajete dhe zërë. Na pse citojnë, pse citojnë, ka thonë Ibn Gjeriri, ka thonë Ibn Kethiri, ka thonë Ibn Abbas, ka thonë Mujahidi, Kelbiju, Atjet el Wahidiju, pse? Sepse ne s'kemi autoritet mi dhonë, nëse njani dhonë, o gjo, kush po thotë, une? Së ta marë fjallën, shembo. Ama kur thush, kjo është e martë për një autoritetit martë lartë, i si nuk diskutohë. Por shembo dhe zërë, që ta kuptojna sa është kjo feje ndërtuar me regullë. Ne themi, pa tjetër e kemi me morë haditin për e Bukhariut. Po që ki Bukhariu kë e mura? A shpiki për vetës? Jo. Kë e mura Bukhariu dhe zërë? Pi imam Ahmedit. Ahmedit dhe zërë, pi kë e ka mura? Për imam Shafiut. Shafiu bi ku e ka marr? Prej Imam Maliku. Maliku ku e ka marr? Prej Nafiut. Nafiu ku e ka marr? Pi Abdullah ibn Omerit. Abdullah ibn Omerit bi ku e ka marr? Prej të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. E i dërguari ku e marr? Prej Jibrailit. Jibraili prej kujt? Prej Zotit Xhelle Xhelalu. Kur ti e marr bi Buhariut, bi kujt i ke marr? Prej Zotit te bareke ve teala. O shumë e thjesht. Heke Buhariun, hin me një jote, minjar. Andaj dhe zërë nuk kanë hadith ma mërmenja. Ska ma mërmenja. Tu kanë ligjë. Se s'ki autoritet me, nuk ki ti ndikim mbi ligje. Nuk ki ti ndikim. Nuk mund është me thonë, për shembull, e kemi përmenjë shpesh që me kuptu dhe zërë. A mujna me shpallët se tash përna vjen pak si ftoft ka arë dimni si shpejt. A mujna me thonë, pe e shpallë në nasa o dimën. Kush ka autoritet? Me shfar ligje e shpallë në nasa o dimën? Na e shpallë me gojë dhe zërë. Po me a mujna hek ftoftin? E s'ka mundësi. A në dhe zërë, edhe adhurimet, edhe të drejtat, merën veç prej Zotit Subhanehu ve Teala. Po e heke autoritetin Zot, kur gjas mërë mana. A në dhe zërë ateistat, kemi përmend atje, ateistat s'kan mana atjetës, se e kanë të këput reverencën, s'ka lidhje. S'ka lidhje. Andaj, a nuk mund të mi dhanë mana jetës, sepse nuk është jetë e ti. Kush i jep mana jetës, a që e ka kryuar jetën. A që ka? E ka kryuar jetën. Kjo është vëzër argumenti 8, se Allahu Gjellewala asnjëherë nuk ka lejuar që njeriu të jep të drejtën e adhurimit dikujt prej idhujve. Dikujt prej idhujve. Argumenti 9, vëzër, edhe i para fundit, edhe pësë argumentin e 10, vëzër, ne kemi përmenë, në fillim atje, por se këtu të neve të më rezumit të përmenëmi. Argumenti 9, vëzër, është argumenti i fetfave dhe perceptimeve dhe koncepteve të sahabeve mbi adhurimin dhe shirkun. Pra vëzër, ne e shohim sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum wa ardhahum, se ata një varg të veprave i quajnë shirk, dhe në ato vepra nuk ka besim se çaj i adhuruari apo në çat akt është besuar se Zoti ka ra të ki nivel apo se ky i adhuruari ka cicit Zotit. Apo kemi shumë vëzëm prej veprave të sahabeve, por që do t'i përmendmi disa prej tyre. E para vëzëm prej argumenteve të fetfave të sahabeve është se sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na kanë treguar neve se kur kanë qenë jahiliet si e kanë bë adhurimin. Dhe sahabja është rregull, se ne ka përmendim Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi dhe të tjerë për dietarët e muslimanëve, se nëse sahabiu, cili ka është bërë musliman, edhe e ka pranuar fenë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ka marrë titullin sahabe, nëse tregon diçka për kohën e jahiletit, ajo i pranohet gjerë për gjerë. Për shembull, nëse e marrim kështu vëllazë, nëse na ka dhënë neve një lajm Ebu Xhehli, Ebu Xhehli ka dhënë lajmë plot, ne nuk ja marrim Ebu Xhehlit, se sa i ka dek pagan. Dhe pagani duke i merrët fjala. Dhe jo muslimani duke i merrët fjala pas me vërtetime të prekshme. Apo por s'na e vërtetoi një tjetër. Mirë. Sahabiu vëzë kur bëhet musliman, edhe kallëzon ngjarë kur akon pagan. Ai merr fjala kur kallëzon, kur jam qenë pagan çu çu më ka ndodh me ijma i mirë, pse sa ja të kallëzu lajmin duke qenë musliman për kohën kur akon pagan. Pra mundësia për me rrit është zero. Sa ja tani musliman. Dhe thot Ibn Hajar al-Asqalani, këtë sahabët e pejgamberit alayhis salam janë besueshëm. Krej. A janë tjerë marande? Jo. Si të vdesë sahabia i fundit, këtë tjerë testohen, për dhe sahabëve. Sahabët nuk thuhet për shembull, a u koni drejt ki, jo s'ka. Kjo bje minjer. Këtë shokët e pejgamberit sallallahu alayhis salam janë të drejtë. Tani dhe zër, dhe da shohim na, se një grumbull i madh prej adhurimet që i kanë bërë sahabët apo edhe tabinët kanë treguar se adhurimit të këta nuk ka qenë sa i ka besu se puti o Zot, por ja ka dhonë adhurimin. Tregon Ebu Raje el-Ataridi Imran ibn Milhan, i cili kanë druar jetë në vitin 105 të Hijri. Ki Ebu Raje el-Ataridi ka jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po s'ka pas fatin me e pa pejgamberin alayhi salatu wasalam. Por e ka pranu fejen, por nuk e ka pa Muhammedin salam. Shart për me qenë sahabe, cili jo? Me e pa. Shart për me qenë sahabe, dush me e pa Muhammedin alayhi salatu wasalam. Nëse jenë kod ti, Nëse je në kod ti, shembull e kemi përmendur atë në Gjashiu i Abisinis. Ai e ka pranuar fen në kod pejgamberit alayhis salam, ka vdekur musliman, por nuk ka sahabe. Pse nuk ka sahabe? Sepse ka pa Muhammed alayhis salatu wassalam. Pra vet pamja është argument i veçantë për sahabët e pejgamberit alayhis salam. Abu Raja al-Ataridi ka pa plot për sahabeve. Në kohën e mesam ka jetu, por nuk e ka pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ky tregon çka ka qenë adhurim tek sahabët para se mu bo musliman. Thot Ebu Raja el Ataridi Imran ibnu Milhan, thot kunna na'budu l'hajar, fe idha wajedna hajaran hua akhjaru min alqajnahu wa akhadna l'akhar. Thot Ebu Raja el Ataridi, ka ju kandruar jetë në vitin 105 të hijgjën nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam. Thot ne në gjahiljet, qiko dhe zër, ne në gjahiljet dhe shumë rëndësi me njohë gjahiljetin, shumë rëndësi me njohë kulturën ignorante për të bërë dalimin mes bardhës dhe dzezës. Dhe shpesh i gjejmë shumë prej muslimarëve, ndoshtë ato njerë dhe prej atyre që flasin e emër të Zotit dhe Kur'an dhe Haditit për nga mire selam, nuk e njohin gjahiljetin. Ma dhe shpesh për tërë s'kan lezu as një libër të gjahiljetin, as nuk i njohin, për shemëll, kulturat e huaja. Shumë ka mund që i lezon Kur'anin të nditën, apo edhe lezon shumë prej gjërave të fejes, por nuk i një si funksionojnë ignorant, nuk i një si funksionojnë sistemi ignorant, dhe kjo është prej alarmeve për musliman. Edhe ka thonë Omar Khattabi se kjo fe ka më ukput ruza, kur kanë me ardhë musliman se njojnë gjahiljetin. Dushme njojnë gjahiljetin. Andaj thonë të Hudhejfja radiallahu an, e pyqin njerëzit Muhammedin a.s. për të mirën, unë e vetësja për të keqen. Ok, të kanë arë sahabën, e kanë njerës Allah, ka zëma një pun të mirë, ka zëma të avaj një pun të mirë, ka zëma të avaj një pun të mirë. Thotë Hudhejfja, unë e shkojshë e i thoshë a ja Rasulullah, pasit i khajrit madhë, a ko shërë? Qka ka mendohë para kiametit? Si kanë mundryshu gjërat? Edhe thotë Hudhejfja, nuk e pytësha për me bo shërë, për më juruj qërrit. Ka disa njerës nuk e njohin të keqen, edhe pasaj thotë, nuk e kumë ditë që a haram, nuk e kumë ditë që ka mata haram, nuk e kumë ditë që kjo a haram, kusht ka thonë ti mës me vetë? Nush me vetë. Apo, njeri kur blendi shkan këtë dunja, vetë. E kur vjenet e feja, nuk vetë. Andaj, njohja e gjajleti dhe zër e banë që njeri ju të ruhet nga keqja e saj. Thot e bura gjë e atharitin. Gjajlet, ne e adhuronim gurin. Kur e mirnim një gur, e pastaj e shifshmi një gur më të khajrit se aj, më të bukur se aj, e gjunim të parin, e mirnim dytin. Fe idha lem në gjithë hajaran, gjema'na gjethueten, min të rab. E nëse nuk gjenim gur të mekës, e mirshmi do dhe, një grumbull dhe, thumë me gjithna bi shëti fe halebnahu alej, thumë me tufna bihi. E pastaj, e mirshmi qatë dhevin, e qëshmi të delja, e mjelnim tamlin, edhe e nxinim këtë dhevin me taml, me qumsht, edhe e nxishmi kështu, bërë e bënim bashk, edhe tuf në bihi, edhe bënim tavafre të tina. Apo, shiko dhe zër, akhjera min, nëse e gjenim një gur, matë mirë se i pari. Qëka argumenton kjo dhe zër? Se ata kanë adhuru gurin për çfarë? Veç pse a guri Mekës. Që të dashojmë lejnë Allahu te bareke ve teala, më andej se çfarë veçorie kanë pas sipas arabëve guri i Mekës në kohën e jahiljetit. Pastaj thotë, nëse zgjenim guri, ka shku ka lip gurin me marr me veti kur ka shku në udhë, s'ka pas guri. Ka marr do dhe, ka shkuar ka marr do çumsht prej delës, e ka qit nat dheun, e mbledh, e ka bosi guri, edhe i ka bo tavaf. Ka dhurue. E kjo vëzër duke që është harake, por njerëzit e bajnë këta vëzër. O dhe sot dhe sot, ashtot që atje një guri, ashtë atje një qeshëm, po që në shke. Sot dhe sot. Ma dhe sot, na e kemi mringë, o dhe sot. Thot shko laja, ftiren, që më fmija bëllbëzon ditë qka ka siklet, thot shko laja nevojtore, me ujtë nevojtores. Po, kjo nuk janë ma... Shirku vëzër është raj ka të bitë e ademit. Se shëjtani lunë me ta. Lunë. Edhe shkoj njërëzit grumbull. Sa njëri pritë e rënë të gjingjitë, vëzër. Të njërës të cilët mirën me bashkëpunimin me e gjinë. Mushnosh. Apo, dhe ka mundësi me e shnosh. Sa i ka dosta ato që kanë himrena, thot dilni jashtë. Dhe njëri thot, që më shnosh? Apo, dhe kitë kjo dhe ndodhë dhe bitë e Ademit. Që kanë ba? Kanë morë do dhe, kanë qitë do qumsht, edhe kanë adhuruhe. Edhe e kanë adhuruhe. Djetarë kanë thanë, pse i kanë qitë qumsht, kusë nga gjitë guri, sa ato e kanë adhuruhe dhe delën. Do një herë kanë adhuruhe arab delën, kanë gjerë delën për para, edhe i ka bo adhurim. Pse? Se kjo pëmë jepë qumsht. Kjo mas i ka kajrë da, bjeri sejzde. Kjo dhe se ka qenë gjendja e arabve në kohën e parë. Qka nga tregon këtu Ebu Raja el Ataridi? Cila është manaja e shirkut tek arabët? Qka nga intereson tek arabët? Kurani ka zbrit arabisht. Në konceptet që ka zbrit Kurani, duhet t'i marim konceptet. Do me thani që neve Kurani në jep, në i marim prej te arabët. Dhe arabët kemi për neve dhe zërsejre, kemi për qëllim gjuhën dhe jo arabët si qenje njerëzi. Jo, por gjuhën e tëre. Gjuha Kur'anore, gjuha e pasër që zinë e ka zbitë Allahu të bare kjo e tala libën e tina. Dhe për këta dhe zërë, ka ardë gjithashtu hadith nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi sallam, hadithin që kanë zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, nga Ebi Hurajra radhiallahu anë, se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi sallam duke thanë, la taqumu sa'atu hatta tattariba aliyatu nisa'i dawsin hawla dhil khalusah, ka thanë sallallahu alaihi sallam, nuk bëhet qiyameti. Dhe gjonë dhe zërë, dhe për cilë me vëmendje, andodhë gjajleti sot ajo. Dhe këto shiko dhe zërë, për nga mësa mi ka thamë, shiko na kure dëgjojna, që që ka adhuru aj gurin, që ka adhuru delën, që ka adhuru qumshtin, ja dhe sot, e njëjtë atë ndodhë dhe zërë. E lusë për Allahun që Allah të irun imanët tona, se iman dhe zërë me pashën mesele e madhe, me adhuru vetë zotin gjellë gjellë është mesele e madhe. Thot për nga mërë alai salatë e selam, nuk bëhet kiameti, deri sa, të dridhen, të pasmet e grave të fisit dos rreth putit dhil khalusa. Nuk bëhet kiameti derisa grat e fisit dos, i njohur fisi madh në arabi, gratë të tyre, thot alayhi sallallahu alaihi wasallam, çish kanë qenë gjajletin e parë, do të vinë gjajletin para kiametit, do t'i dridhen të pasmet e tyre rreth putit, tu ju bë çef burrave. Ato të bëha adhurim, këto të ju dridh të pasmët. Dhe kjo dhe se ka filluë. E lusme Allahun, Allah të naruan. Kjo vetëm se ka fillu me të madhe. Kjo ka fillu me zhveshje e madhe. E kështu me ratë. Andaj kjo është, me anajet e sënë djetarë kanë thanë, e ka pasë për qëllim Ebu Raja el Ataridi. Gjithashtu vezër, prej shokve të mdhej, të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë El Mughira ibn Shu'be, ibn Abi Amir, nga sahabët e mdhejtë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, thot radiallahu an, kuna kaumen na'budu l'hijara wal authana, fa idha rëajna hajaran ahsene min hajarin elkajnahu e akadhna gajra, thot El Mughira ibn Shu'be radiallahu an. Thot ne kemi qenë asi populli që i kemi adhuru gur edhe putat. Kur e shef me ndo një gur më të bukur se guri i parë, e gjunim të parën, e mërnin të dytin. La na arifu rabbe, s'kemi njovë ndryshe që shbohat adhurimi për Zotin. Hatta ba'ath Allahu ulejna rësulen min enfusina, deri sa Allahu e dërgoj të dërguarin, sallallahu aleyhi sallem, Muhammedin, nga shpirti jon, nga mesi jon, fe deana ilal islam, fe të ba'na, e ajna thirin islam, ne ishkun pasatina, aleyhi salatu vesselam. Qfar e argumenton kjo dhe zërë? Se Mughira, i cili thot Imam Dhehebiu, ka qenë prej sahabeve të mëlojt për nga mberi sallat e sellem. Qa do të në të mëlojt, vëzër? Nga ti ka nejt për nga mberi sallat e sellem. Dhe vëzër, me nejt nga për nga mberi sallat e sellem, ka qenë privilegj. Dhe nuk ka mujtë të cilë, vëzër, me nejt nga për nga mberi sallat e sellem. Një ditë për ditë dhe për nga sam del imam. Del imam, sigur që del imam i këtu. Edhe ju ka thonë sahabeve, feljelini, ulun nuha, minkum. Në safin e parë, le të mnejnë pas matë autoritet të juve, njërzit matë meqmi të juve. Apo, na qekin e lezër, hape se s'ka lidhe që kifë mija në të neje. Nuk shumë që të lezër. Islami ka mana edhe kur falmi, edhe kur pse qëti imamin për para? Pse i lidhën nimi veta një imami? Ka rënë. Që ka thënë a.s. mas le të mrinë matë mesmit për juve. Andaj kanë jetë Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, sahabët të mdoj. Pse? Më ditë rejni, penga me sëra matë mirë mas. Të na që shohë dhe zërë, me ga bu imami, veç e nisin me kolë. Më skollë, du të me përmirësue. E nëse së ne përmirëson, shko pak ma mas. Apo? Kështu e ka rejnë dhe zërë. Por na nuk pëthomi tash, njani dhëtë nuk jam afës. Por nuk duhet një rejnë më konë. Pak ma i vjetër, pak ma me mene. Që me ditë që ka me bo. E kështu me ratë. Andaj shko dhe zërë. El Mughira ibn Shu'be. Shok i madhi, për nga Merit a.s. Thot nan gjahiljet, gurëzit i kena adhuru. E qëfar ma nëjë ka dhe zërë gurëzit i kena adhuru? A beson dikush se adhrimi arabve ndaj gurëve ka qenë duke thonë ajë që ki gurën nga kriju mua? Jo. Po pse janë konë pagan se e ka bo adhurimin, tavaf ka bo. I ka bo sejshde dhe ruku. Kuro qunë kom edhe e ke vetë arabin, kusht ka kriju, ka thonë Zoti madhë. E këtë qëjtë bo këtu? Adhurim. A në dhe dhe këto kam pas istighfabil ibadet. Qështë një ibadet e kam pas, sikur njësë që i ndrojnë muzikat. Pi sotat e kumë gurë një arsetat, kur gjosë ishki? Tjetërin. Se shumë e lejtë o konë të to. E ndronë guri me guri. Dhe kjo adhurim dhe zërë. Dërsa Allahu gjelële ka prue të madhe qështë një adhurimin. So e drejtë vetëm e Allahu subhanehu, Wateala. Kjo dhe zërë ka qenë prej argumenteve dhe fetvave të sahabet për nga mësam, se në gjahiljet e kanë logarit adhurim marrën e gurit për nga buguria, jo për nga besimi se ki guri kryon, për ndryshe mu kanë si kryon se gjunë njënin me tjetërin. E ku ka qenë dhe zërë lidhja atyre me guri? Ku është ideja? Pse guri kanë marrë? Këta në e tregon njërë prej mufesirave të djetarve të muslimanëve, El Kelbiu, e kemi përmenjë shpesh në për tefsir. Thot, westuh tiratil arabu fi ibadet il aslam. Thot, arabët i kishkap zjarmi e madhe në dashuri, në qëfar, në adhurimin e gurve, idhive. Fe min humen i teka dhe bejten, wa min humen i teka dhe sanemen, wa men lem jekdir alejhi wala ala bina i bejtin, nasabe hajaran emame lë harami, wa emame gajrihi mimma stahsene, thumme tafe bihi ke tawafihi bilbej, wa semmoha al ansab. Kjo shumë rëndësi. Nëse në këtan histori të vjetër, dhe kuptojnë qka është adhurimi. Thot Kelbiu, thot, arabët ishin dashurun idhuj, shiku që dashurohet dhe në gjithë shka, përveç Zotit Gjellë Gjellalu. Dashurohet njerë. O ty, që ditësh, zemra i livrit. Abo, këtë pa të të një këto që i përcilën këto update e reja, këto rinovimet e reja, telefonave, kompjuterave, veturave. Problemo dhe zërë me dhim zemra për gjithë shka që ka dele rejnë treg. Kjo argumenton se zemra jote nuk është e lidhë për Zotin, subhanahu wa ta'ala. Abo, për shumë dhe zërë, këni pa njësë që janë të lidhë mërë Facebookin. Vashdi me shë një e qelë, që ka pa në Facebook? Notification. Am ka fol dikush, am ka shuj dikush, abo. Kër e qelë telefonin, që ka pa? Shakshirë, mështë ka thirë dikush, abo. A dhe ki po kur ndërpritet interneti, rjeti, sa shumë njëri se kletavët, thot bashkë tash mundet me marë trektia me fitua. Bashkë kur s'ka internet, ku di nëjtë big commerce dhe laty, edhe fitojën e. Mirë dhe zërë, këtë siklet që ka e këna me Facebookin, mësëm ka shkujt dikush, mësëm ka quë like dikush, mësëm ka bo shpërndarit dikush, atë ka shku me një, atë dhem zemë dhe njerë, se ke qilë Kurani që një vjetë dhe ish, kur gjo nuk ka të ndodhë. Nëse Zotit ka qu këtu lajme, asa lajme ti ka qu. A në dhe kjo qka argumenton? Me kanë është të lidhë zemra. Dikush e ka të lidhë me Zotin, e ka të lidhë me namazin, e ka të lidhë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Apo, a do një ditë për ditëve, i ardhën do njerës Abdullah ibn Mubarekit, rahimahullah, hoxhi i madh i dietarëve të muslimanëve të parë. Edhe ishin të mësue nxansat hadithe, ligjërata. Edhe tu dëgju hadithe, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë pejgamberi sallallahu. Edhe njëri tha Abdullah ibn Mubarekit, tha, pikuri di që to veç ligjërata mojnë. Ka thonë pejgamberi sallallahu, ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi sallallahu. Ka thonë këto veç janë të ngue. Kur kanë me punue? Do shtim me i zonë ngush, dhe me. Leto që shtu. Qëka i thabë dhe me bareki? Deri sa vazhdojnë të ngu dërës janë të punu. Se djetarë të parë dhe zë, e ka ditë dina kriën ku atë dashë kime e gjujtë. Apo, këni po disa shka zvinë dërës zakonisht? Po, thotë, vakti punës atë. Po dhe ti qajtora që të nejtë vakti punës kana. Se na nuk e dim kur rrinë. Jo, kja është me arsitu vetë vetër. Qëka thabë dhe me bareki? Tha, masi janë të nejtë dërës janë të punu. Masi atë ju ndashme, që ka thonë Zotë, që ka thonë Mehmet Sram, atë janë të punue. Apo, ando është, shikoveze, o shumë më rëndësi, që ta kuptojna, si e kanë kuptuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë meselë. Sepse na jena të lidhë me manat të tyre. Qa kuptojnë ata? Jo qa kuptojnë ana. Si e kuptojnë ajë fejnë? Jo si kuptojnë ana. Kjo fejnë vjen dhezër me zingjirë. Ka thanë Sufjanët Thauri, rahimahullah, me ra zingjiri be feja. Zingjiri, na ka filani, filani, filani. Me ra Bukhari u bje këtë feja. Me ra muslimi bje feja. Se kush e ma fejnë dhezër? Ne kanë pru këto njerëzi, dhe cilët na e kuptojnë fejnë prej, prej tëre. Dhe gjështë ka thotë El Kelbiu, Arabë kishin qenë të lidhur me adhurimin e idhujve. E pse? Thot nga se ata jetonin nga qabës. E dinin se qabja është e shenjtë. Andaj dhe idhujt i kishin qunë qabë. 360 idhuj në qabë. Janë kanë, në kone Muhammedi s.a.s. pak për para, të cilat i ka rënu ajale i s.a.s. E që kanë bëhë dhe zërë? Nëse njëri s'ka pas të drejt me morë, s'ka mujt me morë, për shembull një idhull të madh të shtëpia, edhe me bo një shtëpi për idhujve, çka ka bëhe? Njëri për tëre e ka pas një idhull të madh. Idhujt e mëdhe që kanë një qabe, edhe ato i ka pas Ebu Gjehli, Umeje, babaj Khalid ibn Walid, e shtu njës të mëdhe që janë llogarit tek arabët. Nëse s'ka mujt me bo që shtu, e ka morë një idhull të vogël. Nëse s'ka mujt me morë idhull të vogël, çka ka bëhe? E ka morë një gurit Mekës, ka thonë, piqiti gurit, shka është përbaç që ki idhulli o që ki. Ka thonë, nështë e ka qatë manan e adhurimit edhe ky. Andaj, janë konë të lidhë për gurt e qabës, kur kanë shku dikun në udhe, e ka morë një guri me veti. Prej qabës, nga dashuria për adhurimin e idhujve, që ta ketë me veti. Që ta ketë me veti. Siku që i shohim plot për njërës, dhe zë. Një pa, hajmalia, për i frikë, ala më botë, ma, e ma në gjepaj, e ma në vetur. Ne të neje, dhe qati. Ty të zbanë kjo dobi, kur gjokë, leje, leje, thot. Dhe vallë, shpesh kemi provu të njerëz nga për familje. Unë i këmonë heke. Jo, jo, leje, leje, leje, moti o kja ati. Unë i këmonë, unë e garantoj, unë e heke. Ti mësë nëse tutën, se ato tutën, mësë përbohat, diçka mësë përbohat. Unë e heke. Jo, leje ati. Kjo qka argument dhe lezer? Se zemër i ka një shirku. A i beson. Qikur të plet për njerëz dhe lezer? Beson se, që mu, ka njerëzi që thonë dita e mërkurë, dita e pa fat për muhe. Data 13, data 17, njani thot, kitë muhi pa fat për muhe. Apo, sa punë më martu, sa punë me papare. Kjo dhe zërë nuk besë. A besojmë Zotë Zeli Gjelalu, apo jo? Kush i cakton dhe zërë të? Ketë Allahu, subhanehu, subhanehu, vëthjara. A dhe do të Kelbiu, ishin Arabët të lidhur me qabën dhe idhujt e qabës dhe ka do që sileshin mirë një ngur që t'ja adhuronin. Mirë po Allahu, Gjelalu, dhe zërë, nuk i arsjetoj në këtë adhurin të idhujve. Dhe nuk tha, mos e keni muhabetin me qabe, sigurisht do të marrësi tu. Jo, hashave, wa kella. Kjo vëllazër, ajo se ne ka përmend, dietarë gjithashtu vëllazër ka përmend edhe Ibnu Hishami, edhe Muhammed Ibnu Ishaqi, se arabët kanë qenë të lidhur shumë ngusht me idhujt e Mekës. Andaj ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, a dinë se kanë thënë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, ka thonë alayhi sallallahu alaihi wasallam, ra'aytu Amr ibn Luhay al-Khuza'i يجرو قصبه في النار وكان اول من سيب السوائب i pari vëzër që ka nuk ligje në shirk e ka bo kanun ka qenë që ki Amr ibn Luhaj el Khuzaj ki që ka bo vëzër thot alej salatu selam e kun pa që këtë Amr ibn Luhaj el Khuzajun në zjar duke u mbyt me zorët e veta po u gatru në zorët e veta thot alej salatu selam sepse kë i pari e ka bo ligj një loj vendosje të kafsheve të cene kanë qujtë sawaib saibe saibe që da më dhe vëzër nëse ka linë për shemull devja apo lopa apo delja vetëm femra njëra ka linë femr tjetra femr që kanë bo piqetin e femrave e kanë morë një dele apo një deve edhe e kanë lonë të idhulli kanë thonë kjo është për këtë idhullin kurban zguzon me prej kërkush as me therë, as me hip në ta deri sa ajo të mbytët edhe Arabët ju ka bo kjo fe o shemë nëse o qujtë që kjo se i be është e landë për idhullin me bo me prek Arabi ka menu se e gjenë e keqja kjo është shirko dhe a dhe ka dhe me lejë dhe sam, i pari që ka bo së këtë pun është Amr i Mluhaj el Khuzaj ka shku i kanë zirë idhuj prej kohës nuk i ta lejë sara dhe sam edhe i ka pru në gadishullin arabe. Kjo dhe gjërë është argumenti i parë nga fetfate sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Argumenti i dytë, nga argumenti i nëntë, për fetfaja e dytë, dispozita e dytë, nga argumenti i nëntë, është se sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në tefsirin e fjalës Allahu xhelaluhu në surën Taube ajeti 31, Zoti i Onjë xhelaluhu kur i përmendi adhurimet e krishterëve dhe jehudive, sahabët i komentuan me shirk pa pas besim to se ato i kanë adhuruar sikur Zoti që adhurohet te bareke ve teala, dhe duke besuar në hinetetin e tyre. Në fjalën Allahu te bareke ve teala, surë Tauba ajeti 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Krishterët dhe jehudit, popat e tyre, priftërit e tyre, murgjërit e tyre, i marën për zota në vend të Allahu Gjellë Gjellali, përveç Allahu Subhanehu e Tjala. Si e kanë komentur e zërë sahabat? Ka arë nga Hudhejfja, Ibnul Jemen, radhiallahu anë, se e kanë pytë për këtë fjalë të zotit të bareke e Tjala. E kanë thanë, kanu ja'budunehum, a i kanë adhuruar priftat? Kale la. Ka thënë jo, kanu idha ehallu lehum shejën istahallu, wa idha harramu alejhim shejën, harramuhu. E kanë vetë Hudhejfën, radhjallahu anë, qështë e kanë bëha këto, e kanë adhuru kuptimin e sejzës dhe adhurimit të rukujës? I ka thënë Hudhejfja jo, në qatë më anash ka thove ti, se nuk është adhurimive që jo. Ka thënë për kur ja u kanë bëha halalin haram dhe haramin halal, ata e kanë pranu, qështu i kanë adhuru. Qështu i kanë? Adhuru. Dhe kjo përgjigje dhe pika është e martë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe përgjigja e Hudhejfës, jo. Çka është për qëllim? Jo, s'është adhurimi veç çka çka bëdit ti. Po disa njerëz mendojnë vëzër se adhurim është ti veç mufal, edhe me bëu ruku edhe sejdë. Jo, adhurim doni harë është vëzër edhe kur ti e pranon për shembull dikant për më dashurin tan, që s'u ia prish fjalën kur. Dhe thu kit çka thoje fjala e ti është fjalë e prerë, ligjë për mua. Apo? E kjo vëzër është degë shirkut. Degë e shirkut. Gjithashtu, ka ardhë nga Hudhejfja, si ka të zirë imam Ebu Gjafer e Tabari në tefsirin e tina, se e kanë pëjtë Hudhejfën, radiallahu anë, e rajit e kaullë Allah, i të khadhu ahbarahum. Qëfar me ndonë për fjallin Allahu Gjelluala, i kanë marë priftat për Zota. Kal, emma innehum lem jekunu jesumune lehum, wala ju sallune lehum, wala kinnehum kanu i dhe hallu lehum shejen, i se hallu. I kanë thanë Hudhejfës, qysh me komentu që këta jetë, surën Taube, ajeti 31, si kanë pasë mundësi me adhuru priftin, si adhurot prifti, si adhurot murgu, ka thënë Hudhejfja, radhjallahu anë, jo, ata s'kanë agjëru për ta, s'janë falë për ta, se njeri kujtonë se adhurimi është vetë që kur i besë sejgjde, edhe kur i besë ruku, jo, adhurimi është shumë i madhë, është zemra me dashuri dhe bindje, ka thënë jo, ata s'janë falë për ta. Pra nuk u ka këthi ka prifti me dhonë për të lutë në ty, jo. Apo, asë nuk ka bo Ramazan për ta, jo. E që kanë bo, që Allah e ka qëjtë adhurim, shirk, thot, mirë po, kur i bënin diçka haram, e Allah unë e ka leju në të vra dhe një njil, atë kanë dhonë tamam, qështë pëthuti? Dhe kur e kanë bo e të kundër tënë, kanë dhonë qështë pëthuti? Thot, Hudhejfja, fetilke kenet rububije të hum. Kjo është rububia që ja kanë dhënë priftave. Ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Arbab rububia. Pra, cili ka qenë manifestimi i priftërve, i xhamatit të priftërve dhe murxhëve kur janë adhuruar? Se janë adhuruar duke rasejtë atë në? Jo, a sot nuk ndodhë dhe zë. Nuk i bojnë sejtë prifti, por e morin ligjin për ti, haramin, halalin, adha këta e ka qëjtë Allahu të bare kjo e tëra, e ka qëjtë shirk. Gjithashtu dhe zërë, kjo ka ardhë nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka ardhur nga Suddiu në fjalën e Allahut te bareke ve teala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, i kanë marr priftat dhe murg përveç Allahut xhelalu ala të adhuruar përveç Zotit, thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, hadithin që e kanë xher transmetimin nga Ibn Jerir rahimahullah. Thot Abdullah ibn Abbas, lam yamuruhum an yasjudu lahum. Prifti si ka thonë atyre, bini sejde për mua. Walakin emaruhum bi ma'siyati Allah fa ata'uhum. Por ata ju kanë thonë, bëni gjuna Zotit, ata kanë bëjë gjuna. Por shembull ata kanë menduar dhe sot mendojnë se prifti e ka të drejtën me ta fal gjunajin. E bën ti gjunajin, edhe ai ta fal. Kush mendon se ndonjë krijesë Për vetë Zotit, subhanahu wa ta'ala, krijues, ja falë gjunahin dikujna, a i del për fejës e Zotit Gjellë Gjellë. Ata i priftet e kanë pasë ta dhe Zotit. Thot Abdullah ibn Abbasi, ata që kanë thanë, priftet si kanë thanë, berëm njëse, banë mesejsh dhe për mua, jo. Thot mirë, po ju kanë thanë, bëni gjunah. E cilë ka qenë gjunah e dhe Zotit? Halalin haram, haramin halal. Thot Abdullah ibn Abbasi, këto ju bindën atyre, e Allahu i quajti Zota. Ju përdoni më po Zota. Kur dikush dhe zërë thot, veç fjala jeme, ndash për urdhër, ndash për ndales, qka po lip që ki? Më po Zot. Më po Zot. Dhe kjo dhe zërë shumë e rëzikshme. Se kjo mundet mundot edhe, mundet mundot edhe atyre njerë që kanë autoritet. A dhe ka thonë Sufjan ibn Ujejne, se gjëja e fundit që del nga njerëzit e mirë të kësajt bote, është dashuria për udhëtësi. Se dashuria për udhëtësi ka zërë shumë e ratë. Njëri ka qef mi shku fjala, ka qef mi shku urdri, e kështu më ra. Por Allahu Gjellal e Zër refuzon. Refuzon. Andaj ka përmen, Abdurrahman e Sujutiju, në tefsirin e ti, El Iklil, një për djetarve të mdhejtë e muslimanve, të Egjiptit, ka thanë në fjallën Allahu të bare kjo e tala, o le u kene min indi gajri Allahi le vëgjidu fi i khtilafën këthira. Tëtë Allahu të bare kjo e tala në surën Nisa, si kur ki Kur'an, kishë qenë pidikuj tjetër për vetë Zotit, subhanahu wa ta'ala, i shkani plot me kontradikta, me kundërthënje. Qka thotë Sujutiju, rahimahullah, thotë, në këta jetë, ka arsyetim, ka justifikim, për kanë, për dietarët e muslimanëve, dhe hoxalarët e muslimanëve, kur japin fetfa, apo shkruajnë libra, dhe bin kontradikt. Apo, bin kontradikt. Kjo kontradikt, thotë, është e pashmangshme, pse, se si kur mos binin kontradikt do t'ishin si Kurani, as mundet. Për shembull, nëse njëri vëzër ja merë dhe njëherë, 30 vjetë, para 30 vjetë dhe që ka thonë, e ta shka thotë, i du shikos, tu ka një loj, jo harmoni, jo nuk i njëtët frekuenca, por thotë su ju ti ju, kjo do mos do. Pse? Sepse të njëtët frekuenca, harmonit plot, pa kundërthënje është veç libri Zotit, subhanehu e tjale. A në vëzër njëri ju, ka dëshirë mu dëgjue, ka dëshirë më dëgjuhë. Dhe këtë instikt vëzër. Pse e ka kriju Zotit e na? Pse Zotit e ka kriju që na me pas qef? Pse njeri ka qef djali me nguhe? Pse ka qef me nguhe? Pse ki qef vajza me nguhe? Pse ti s'ki qef për shemull, kur i thu dishka e vladit tanë, edhe i reziston. Dhe ti janis të e quzani, tu shuj, se mu po tham që shtu. Që kjo, qka të më tham vëzër? I bën ka një me gjëzije thot, Zotit e ka kriju të na, dëshirën për me na ngua i qka ma posht neve, që na ta kuptojna se duhet me ngua qka është ma nalt neve. Qështë e kështë diti, a ki pati kur i dhdojsh? Së s'po më ngon e vladi, ki në pa, zakonisht kërri me plesht, të katastrofë dunjaja. Së janë të mgu kur kush? Ki ka qep të angoje këtë mahala, që ka dhoje prala këtë kalzoje. Mirë po, a ki pa instikti që shok, kur kush s'po ngon, atëherë ma miru konë, sot këtë keq. Mirë, që kjo dhe çka Allah, çfarë argumenti ka thënë ti njerit për me çket mesele? A pe kupton ti kur se ngon Allahun çka i bje? Ti ja nisi të nervozuar apo ja temperatura? Allahu shembulli më i lart, aty si jep temperatura, ama kur ti dhnohet, kush të pshton? Keni pa njerëz që nervozohet, i zvoglohet ndonjëja, kujton që e ha ket. Apo se i jep temperatura, edhe i duket sikur hasmin e han, e ha me ne kafshat, ama jo nuk ka përdijet. Dhunja e madha. Apo, e mirë, Allah, pse ka kriju që këtë instik? Pse na nervozomi? Pse këna qef me nëngu dikush? Që Allah me të kalzu tije. A, kuptove tash pse dush me ngu muhe. Se unë jam mbi ketë, subhanehu e tjara. E dhe zërë, që këtë instik e kanë kesëpërdor priftërit? E kanë shfizu autoritetit që shfizuën plët, dhe zërë sot. E lush me Allah unë që Allah o të naruan, ja rabbel alemin. Sepse dhe zërë, pozita e ojallëkit, pozita e djetarit, pozita e muftijes, pozita e të qenurit, autoritet. Po u bau kështë përdor, ka allët zarmi me ta. Pse? Se ki ka mundësi shumë e kështë përdor. A i thjeshtë s'ka që ka kështë përdor. A ma kështë ka autoritet e kështë përdor. Po e kështë përdori, ka thënë Alehi Salatë e Selam, i pari me të cilin ka allët zjarmi, cili jo? Hoxha, djetari. Apo, qatë sa ki autoritet, qatë s'ki përgjithsi. I dyti, kusho? Kush ka autoritet ma shumë të njerëzit? Tëli ka, komandanti. Ka thonë me mësëm, ato që ka luftoj. Ato që kanë fuqi ekzekutive. A me pari me ta, edhe tjetër dhe zërë kusha. Kusha, njëri, qëto, me, andaj kam thonë plëtë i gjetarë, me qëto tre mahat dunjaja. Me dishmin, me të fortin, edhe, ka thënë Ali sallallahu alajhi wasallam, dha i cili ka pare. Apo, qiki që ka dije, ka autoritet shumë. Qiki që ka forcë, ka ekzekutiv. Nuk të vetë, apo vjen, aspo vjen, të merë. Edhe i treti që ka pare, vjen me 500.000 euro kërë, të shkel me gjithë, komplet të merë. Ka thënë Ali sallallahu alajhi wasallam, që të tre, po e këtë përdorën, pozitin që ka e kanë, zarmi ka dhe me ta. Ata janë landa djekse e para që ka dhe gjenemi me ta. E lusë me Allahun që Allah të në ruën një rabbel alemin. Ando kjo dhe gjërë është pozita shpjegimi i tret i argumentit të nant se adhurimit e sahabët është numruar vetëm drejtimi i kujna. I manasë asaj që ka kërkuar Allahu Gjellua për veti prej dashurijës dhe bindës e pakushzuar drejtuar Allahu Gjellua. Po ju dha dikuj tjetër, trajtohet shirkë. Edhe nëse njeriu vazhdon me besu Allahu subhanahu wa taala dhe vazhdon me besu se ai është Zot i cili ka krijuar universin. Dhe kemi vëzhgjuar një fetva tjetër nga Selman al-Farisi radhiyallahu an, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose koha na ka mbaruar, ne do ta vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve taala xhiratën e ardhshme, pra e kemi plotësimin e argumentit të 9. Në kam bejt edhe argumenti i 10, argumenti i gjuhës arabe, se vetë gjuhë arabe argumenton për këtë manat e sëllëm ne e sëllëm dheri tani. E lusë për Allahun të bare kjo vëtale që Zotë i Ongjeli Gjelalë në mundëson që t'i kuptojnë ajetet të shusisht kanë zbrit. E lusë për Allahun të bare kjo vëtale që Allahu Gjelluala në eshton dashnijën për këtë liber të matë të Zotë i të bare kjo vëtale. E lusë për Allahun Gjeli Gjelalë që Zotë i Ongjeli Gjelalë kjo vëtale muslimant këdishën Allahu t'i ndihmon fukara, skamnor, nevojtar, bonjak, jetima, të veja. Allahu Gjelluala t'i kaplon me mëshirën e vetë dhe neve bashkë me ta. E kulu qauli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.